तो जाए हम कहां, तो जाए हम कहां, तो जाए देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज है के टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। किसी ने से दिल मैं निकाल के फेंक दूं, बेदर्द इस बेरहम को हवा में उछाल के फेंक दूं, धोखा दिया मुझको धोखा दिया दिल ने मेरे, हाय ये क्या किया। हो दिल में सीने से दिल मैं निकाल के फेंक दूं, लम्हों से हारे मुझे नजारे, अब तो सहेंगे ये हम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। हाँ बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा कि तू ठीक है। मेरी आवाज से कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू वापस कब आ रहा है? मेरी बात करा। थोड़े दिनों की बात है, मैं आ जाऊंगा। आदि तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हो, मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाद में फोन। चाहत की कसमों को तुम गए तोड़ के, घड़ियां सितमगर कटती नहीं, उल्फत के मंजर से हटती नहीं। वो तन्हा अकेले में यारों के मेले में तुम गए छोड़ के, हो जहां भी जाऊं रुकेंगे हमारे कदम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, के टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे।